się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 marca. Minęła już 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Fala zakażeń koronawirusem nie maleje. Potwierdzono ponad 17 tysięcy nowych infekcji. Od jutra na Mazowszu i w województwie lubuskim ponowny lockdown. Goprowcy przeszukali lawinisko w Białym Jarze w Karkonoszach. Nikogo pod śniegiem nie znaleźli. Ceremonia ma być inna niż zwykle, ale nie zabraknie ani czerwonego dywanu, ani występów gwiazd. W Los Angeles tej nocy rozdanie nagród Grammy. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nadal rośnie. Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tysięcy. Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 17 259 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 110 osób. Cały czas zwiększana jest baza łóżek dla pacjentów z koronawirusem. W ubiegłym tygodniu przybyło 2 tysiące łóżek covidowych, a w przyszłym tygodniu będzie to ponad 4,5 tysiąca dodatkowych miejsc w szpitalach, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraj. W tym tygodniu wojewodowie deklarują, że tych łóżek przybędzie ponad 4,5 tysiąca. To jest część łóżek będzie w szpitalach stacjonarnych, także duża część łóżek będzie w szpitalach tymczasowych. Oczywiście największe problemy mamy z kadrą medyczną, ale w zależności od województwa i od sytuacji łóżkowej, myślę, że wojewodowie doskonale sobie z tą sytuacją radzą. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował, że od jutra na Mazowszu i w województwie lubuskim wrócą obostrzenia sanitarne. Zamknięte będą m.in. kina, teatry, hotele, kasyna, a także większość sklepów w galeriach handlowych. Te same ograniczenia obowiązują od soboty na Pomorzu, a na Warmii i Mazurach od 27 lutego. 5 osób zostało rannych w zderzeniu 2 samochodów w Starym Sączu w Małopolsce. Droga krajowa nr 87 jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu ruchem kierują policjanci. Trwa organizacja objazdów. Nikt nie ucierpiał po zejściu lawiny w Białym Jarze w Karkonoszach. Goprowcy przeszukali lawinisko. Nikogo pod śniegiem nie znaleźli. Informacje o lawinie ratownicy otrzymali około godziny 11. Wcześniej powiadomiono ich o narciarzach widzianych w okolicy lawiniska. W akcji poszukiwawczej brało udział ponad 70 osób, a także specjalnie wyszkolone psy. Przyleciały też czeskie śmigłowce. W trakcie poszukiwań w Białym Jarze lawina zeszła też po stronie czeskiej. Tam horska służba uratowała 2 osoby. Volkswagen chce się pozbyć kilku tysięcy pracowników w Niemczech. Koncern motoryzacyjny planuje dalszą redukcję zatrudnienia, informuje dziennik Handelsblatt. Według ustaleń gazety potentat branżowy z Wolfsburga zamierza zlikwidować 5 tysięcy miejsc pracy, choć niedawno obiecał, że nikogo nie zwolni. Zawarte niedawno porozumienie ze związkami zawodowymi zakazuje Volkswagenowi wypowiadania umów do 2029 roku. Niemiecki producent chce więc zredukować załogę w drodze dobrowolnych odejść na emeryturę lub w zamian za atrakcyjne pakiety finansowe. Wydatki przeznaczone na restrukturyzację mają wynieść około 500 milionów euro. Decyzja zarządu Volkswagena jest częścią strategii obniżenia kosztów o 5% do 2023 roku. W ten sposób koncern chce sfinansować swoje ambitne plany związane z e-mobilnością. Dziennik Handelsblatt przypomina, że pandemia nastąpiła w chwili, gdy Volkswagen stał przed i tak już ogromnym wyzwaniem zmiany silników spalinowych na napęd elektryczny. Szef zarządu Herbert Diess przekonuje, że dzięki obniżeniu kosztów ogłoszona z szumem ofensywa elektryczna zostanie zrealizowana. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W nocy w Los Angeles ceremonia rozdania nagród Grammy z powodu pandemii będzie inna niż zwykle. Wśród faworytów w głównych kategoriach Beyoncé i Taylor Swift. Nagrody Grammy zostaną wręczone już po raz 63. Udział publiczności w wydarzeniu został zredukowany, ale przewidziano tak zwany czerwony dywan oraz występy artystów. Będą się one odbywać na 5 scenach ustawionych w centrum Los Angeles. Pojawią się na nich m.in. Billie Eilish, John Mayer, Dua Lipa, Miranda Lambert, Taylor Swift, a także Mickey Guyton. Pierwsza w historii czarnoskóra kobieta nominowana do Grammy za solowe wykonanie piosenki country. Producenci widowiska obiecują, że widzowie nie odczują tak zwanego zmęczenia zoomem, jakie towarzyszyło innym ceremoniom wręczenia nagród w epoce COVID-u, jak choćby niedawnym Złotym Globom. Wśród kandydatów do tegorocznych Grammy przewodzi Beyoncé z 9 nominacjami. Podczas ceremonii znajdą się odwołania do szkód, jakie przemysłowi muzycznemu wyrządziła pandemia koronawirusa. Nie tylko artystom, ale także klubom muzycznym i firmom zajmującym się organizacją koncertów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale będą też przejaśnienia, a po południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Jutro od 5 stopni w Gdańsku i Suwałkach do 8 w Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez Mariana, pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, nazywam się Waldemar Modestowicz i zapraszam do Teatru Radiowego. Scena teatralna Trójki. Tym razem przypomnienie słuchowiska sprzed 9 lat. To jest moja adaptacja powieści, właściwie mikropowieści Eustachego Rylskiego o takim dosyć intrygującym tytule Warunek. To znany utwór, był nawet nominowany do Nagrody Literackiej Nike i zafrapowało mnie w tym utworze to, co jest, wydawałoby się, dosyć trudno przekładalne na język teatru radiowego, mianowicie historia z czasów wojen napoleońskich, ale ukazująca konflikt postaw w sytuacji ekstremalnej, zagrożenia życia, ale też pewnego ryzyka związanego z wojną, stawiania wszystkiego właściwie na jedną kartę, ciągłego igrania z losem. W tej historii jest dwóch bohaterów. Jeden to taka postać właściwie wzorcowa, taki człowiek, który zdarza się właściwie w każdej wojnie, bohater wojenny, taki człowiek symbol, ktoś, kto jest na ustach całej armii, kto dokonuje czynów szalonych i zawsze wychodzi ze wszystkich opresji wojennych zwycięsko. To jest bohater kawalerzysta Andrzej Rangout, a jego adwersarz to ktoś, kto w czasach pokojowych zajmowałby się działalnością naukową, który chciałby spędzać dużo czasu w bibliotekach, żeby studiować arytmetykę, algebrę, taki umysł ścisły, a jednocześnie człowiek niskiego stanu. Tamten pierwszy to jest oczywiście hrabia, szlachetnie urodzony. Gdzieś tam mamy w naszej historii takich właśnie szalonych watażków. I to trochę taki typ, taki wzorzec, a ten drugi, Semen Koszowski, to jest popisyn, który właściwie sam musi wywalczyć sobie jakąś pozycję w życiu. I czas wojny jest czasem takim, gdzie można tego dokonać w sposób przyspieszony. Nie trzeba jakoś strasznie usilnie i długo się o to starać. Ale Semen Koszowski jest takim typem bardziej człowieka racjonalnie myślącego. Właściwie jest przeciwnikiem wojny. Szuka w tym szaleństwie wojny jakiegoś miejsca dla siebie, jakiegoś sposobu, żeby przeżyć. Może też dorobić się, ponieważ jest niskiego urodzenia. Sytuacja jest ekstremalna, bo to jest tuż przed właściwie wielką klęską wojsk napoleońskich pod Moskwą i ucieczką wielkiej armii. Taki moment przełomu, kiedy właściwie jeszcze nic nie wiadomo, ale jest jakieś przeczucie jakiegoś wielkiego wahnięcia historii. I są uwikłani w tę sytuację. Jest u Rylskiego w jego opowieściach coś, co zawsze mnie frapowało i pewnie spowodowało, że sięgnąłem po ten tekst. Mianowicie on bardzo ciekawie opisuje tę historię, bardzo ciekawie ją pokazuje, że to nie jest takie wszystko oczywiste, takie jak znamy z typowych powieści historycznych, z takich opowieści. opowieści, na których się wychowaliśmy w naszym kręgu kulturowym. On jest przewrotny. Właściwie ci bohaterowie jakoś tam na swój sposób są współcześni. Że ta historia, te kostiumy wojen napoleońskich, to oczywiście też powoduje pewnego rodzaju ten anturaż, że oni inaczej mówią. Żylski jest bardzo wierny w takich detalach. Mnie jako z pierwszego wykształcenia historyka to zawsze bardzo frapowało. Jak to pokazać w sposób taki niebanalny? Poza tym u niego te historie nie są uładzone, nie są stereotypowe. W związku z tym jest mnóstwo takich zaskakujących momentów, jakichś takich chropawych, jakichś pofałdowanych, że w tym jest jakaś zagadka. No tak jak sam tytuł jest frapujący. Warunek. To się oczywiście wyjaśnia w słuchowisku, nie będę palił tych tropów. Natomiast ja wierzę Rylskiemu, tym jego postaciom, one są z krwi i kości. No i ta historia była o tyle frapująca, że pomyślałem sobie, że może jest do przeniesienia do radia, co nie jest takie łatwe, ponieważ to jest historia akcji, szarż, pojedynków. Coś, co jest bardzo trudno pokazać w radiu szczególnie, bo nie widać. No tak, dźwięki są, tylko chodziłoby o to, żeby te dźwięki były po pierwsze nienachalne, a po drugie jakoś prawdziwe, jakoś szczególnie frapujące, interesujące. Znamy ten stereotyp wojennych historii, ale kiedyś widziałem film, to był chyba film Ridleya Scotta, Pojedynek. Historia oparta na opowiadaniu Konrada, żeby było śmiesznie, ale też dziejąca się w czasach napoleońskich, gdzie po raz pierwszy w filmie, proszę sobie przypomnieć ten film, jak można pokazać właśnie walkę, męskie namiętności związane z jakimś właśnie zakładem. Dlaczego młodzi ludzie, wojacy, żołnierze, dlaczego się pojedynkują na śmierć i życie? Dlaczego stawiają życie na jedną kartę w takich sytuacjach ekstremalnych, wojennych, kiedy codziennie można to życie stracić? I tamten pojedynek został pokazany w sposób nieprawdopodobny dźwiękowo. I tak sobie pomyślałem, że jak przystępowałem do realizacji tego słowiska, że bardzo chciałbym spróbować sam tak to pokazać jakoś inaczej, że skoro mamy wędrówkę taką przez te bezdroża zimowej Rosji, ucieczkę dwóch dezerterów, trochę spoileruję, ale proszę mi wybaczyć, no i taką wędrówkę w zagrożeniu, w poczuciu osaczenia, bo oni są ścigani, ale też idą śladem ucieczki wielkiej armii, więc tam są momenty bardzo dramatyczne, żeby pokazać dźwiękowo tak w sposób niebanalny, no żeby troszkę spróbować wykroczyć poza to, co zwykle mamy w takiej kuchni teatru radiowego. I bardzośmy dużo czasu z realizatorem, z Maćkiem Kuberą poświęcili temu, ale też musieliśmy dostosować grę aktorów do tego, żeby ona nie była statyczna, że jak nie wiem, idą przez zaspy śnieżne i są wygłodniali i są właściwie na granicy życia i śmierci, to żeby to było prawdziwe, bo tam cały czas oni ze sobą walczą, dopóki nie dochodzi do takiego momentu, kiedy właściwie stają się jednością, kiedy jest między nimi coś w rodzaju takiego nieprawdopodobnego przymierza, sojuszu, kiedy jeden zaczyna się troszczyć o drugiego. To jest w ogóle niesamowity ten proces, kiedy wrogowie postawieni w sytuacji skrajnej, życiowej, kiedy muszą walczyć o życie, kiedy zaczynają być jednością. To bardzo pięknie pokazał właśnie taki proces i w pewnym sensie Choszowski spełnia taki testament Rangouta związany z jego rodziną i z tą jedną, jedyną kobietą, która w tej bardzo męskiej historii odgrywa dosyć istotną rolę, którą zresztą zagrała bardzo pięknie w tej krótkiej scenie Karolina Gruszka. W tych męskich rolach narratorem bardzo słusznie zauważyłaś, że ta narracja jest tutaj istotna. Ponieważ wszystko to, czego nie widać i nie dało się przełożyć na język teatru radiowego, trzeba było zawrzeć w słowie. I szukałem i znalazłem mistrza słowa, mianowicie Arka Jakubika, który bardzo plastycznie, bardzo dramatycznie to wszystko pospinał. Do dwóch głównych ról poprosiłem świetnych, wtedy młodych, a teraz troszeczkę starszych aktorów, Pawła Ciełkosza i Marcina Bosaka. No i staraliśmy się wyjść poza typową scenę radiową, statyczną. Tam jest mnóstwo takich sytuacji, które to prowokowały. I gra w kości, i pojedynki, szarże kawaleryjskie, pościgi, pogonie. A zatem zapraszam wszystkich Państwa. Słuchowisko trwa 45 minut i 44 sekundy. Eustachy Rylski. Warunek. Z wilgocznych oparów mgły wyłoniła się szpica szwadronu, idąca z tempa. Prowadzący ją młody oficer uderzał od czasu do czasu otwartą dłonią w rękojeść przytroczonej do siodła szabli, ściągał wodze w lewo lub w prawo, zrywał konia lub powstrzymywał. Nagle z oddali wystrzał, jak uderzenie dłoni w dół. Potem tętent koni, krótka, gęsta kanonada. Podjeżdżają w pełnym galopie. Na darni kilka nieruchomych ciał w baranicach, oszalały koń, porzucona skałkowa strzelba, konający szwoleżer z odrąbanym barkiem. Kozak w konwulsjach, nawleczony na lance. Oficer spojrzał na skulone ciało nakryte podróżną sakwą, wciśnięte w jałowiec. Mężczyzna wstał ostrożnie, rozejrzał się, zakołysał, obmacał sobie głowę i członki, odwrócił się od oficera i zwymiotował. Z kim mam zaszczyt? Porucznik Semen Hoszowski z kwatery wodza naczelnego. Do kogo? Do drugiego inspektora kawalerii generała Lamonta. Lamont o pół dnia. Leża w Arancewie. Tam mam adres. W takim razie prosimy z nami. Szwadron 7, kompania 1, gwardia. Andrzej Rangut, kapitan. Jestem zobowiązany. Koń padł mi pod Wiereją. Drugi nieopodal. Ścigali mnie kilka wiorst. Pańscy żołnierze uratowali mi życie. Kulbaka! Dla porucznika Hoszowskiego! W opuszczonym pałacu książąt Rochatyńskich na przedpolach Moskwy żołnierze rąbali drzewa z pobliskiego parku, ustawiali karabinki w kozły, grzejąc się przy rozpalonych ogniskach. Przecierali szable, ostrzyli lance, pociągali gorzałe. W salonie, w przepastnym kominku paliły się pałacowe meble. Rangut grzał nimi plecy. Towarzyszyło mu trzech podkomendnych kompanów. Najstarszy z nich, Rudzki, niewysoki, barczysty, naznaczony blizną od czoła do żuchwy, bawił się pistoletem. Mierzył tu i tam, imitując palbę. Wolanin, wiotki młodzieniec o słomianych włosach, kręcił się po salonie i śpiewał tenorem. Niedźwiedziowaty dreszer, ozdobiony sumiastym wąsem, dusza człowiek, co jednym uderzeniem pięści rozłupuje czaszkę, toczył kości po stoliku. Zaperę dała kukuryka za dudu. Nie znasz jakiej innej piosenki, Ksawery? Ja nie rozumiem, jakiej innej? Chodzi mi o to, że historia koguta, którego sprzedano na targu winnicy, już nam się trochę przejadła i nie obraź się, dokuczyła. Nieprawdaż? Rudzki. Tak, ale co, chcecie mnie z tego powodu zastrzelić? Nie ciebie, tylko te przeklęte ptaszysko, o którym śpiewasz do znudzenia. Mniej więcej tak. To nie jest historia o kogucie, tylko o dziewczynie. Zaniosła koguta na targ i sprzedała za parę groszy, żeby kupić sobie chustkę. Ha! Ładna ta dziewczyna? No, ładniejszej nie widziałeś, dresher. To diabeł, panowie. Kiedy ja ostatni raz dziewczynę widziałem, jakąkolwiek. Słuchaj, ty ścieru! Bogiem się kilnę! Bogiem! Wstań! Wstań! Spokój! Spokój, co na nic, na nic! Jędrusz! Wybacz głupcowi! Rudzki! Oddaj pistolet! Spokój! Spokój, panowie! To zmęczenie! Tak! Tylko zmęczenie! Kiedyś się zabije, Rudzki. A gdzieś jest ten... No, jakże mu tam... Semen ze sztabu. Hoszowski. Od przyjazdu nie widziałem. To go znajdź i proś na kolację. Wszystko wisiało w powietrzu. Niczego nie trzeba było prowokować. Żadnej licytacji, tylko zagrać. Ta idiotyczna proszona kolacja. Stół nakryty brudną szmatą, cienka polewka w cynowych miskach i zatęchłe suchary. Potem omszałe butelki zdobycznego wina, a między nimi słupki monet, dewocjonalia, biżuteria. Szwoleżerowie grali w kości ze zmiennym szczęściem, bez emocji, dla zabicia czasu. Hoszowski przypatrywał się grze. Luidory, dukaty, guldeny, ruble, pierścionki i bransolety budziły w nim coraz większe pożądanie. Nie da się pan namówić, poruczniku? Nie. Nie potrafię, nigdy nie grałem. A poza tym nie mam pieniędzy. Mogę pożyczyć. Nie mógłbym oddać. W kości się również wygrywa. Nie mam szczęścia. A, w takim razie napij się pan wina. Na szczęście. Nie pijam wina. Ale tego warto spróbować. Cudowny kilkunastoletni burgund, a nie ten ocet, którym nas poją. Panie poruczniku, niechże pan skosztuje wina. Za pomyślność wielkiej armii! To jest toast. Wielka armia, jeżeli ma zwyciężyć, uczyni to bez mojego toastu. A jeżeli polegnie, mój toast jej nie wskrzesi. Polegnie? Czy my dobrze słyszymy, panowie? Za honor i zdrowie cesarza! Dziękuję za kolację, zrobiło się późno, muszę panów pożegnać. Po toaście! Nie ma żołnierza w wielkiej armii, który odmówiłby tego toastu. Nie widzę przyczyny, bym miał kontentować toastem dyktatora, któremu zarzucam próżność, egoizm i niepohamowaną pychę. Kampania, w której bierzemy udział, jest tego najlepszym przykładem. Nie zamierzam podzielać egzaltacji panów szwolażerów, nawet jeśli wypływa z najszlachetniejszych porywów. A teraz pozwolicie, że się oddalę. Nie pozwolimy! Próżność, powiadasz. Pycha? Egzaltacja? Zostaw! A czarta ta! Cesarz, oswobodziciel, wyzwoliciel, narodu zbawca Polski, tak? Polski mówię. Ojczyzny naszej umiłowanej, to co? Co? Co pyta? To, panie oficerze, że nie lubię, kiedy słowem Polska lub ojczyzna wycierają sobie gęby pijani kawalerzyści. Jędruś! Niech Rudzki zetnie mu głowę. Pan mnie chyba obraził, poruczniku. Myślę, że mógłbym pana przeprosić. Chryste Jędruś! To mi nie wystarczy. Żądam satysfakcji. Jestem na służbie, a poza tym nie uznaję pojedynków i nie biorę w nich udziału w żadnym charakterze. W tej kwestii zgadzam się z cesarzem. Ścierwo! A! Pan się uniósł, panie hrabio, zupełnie zbytecznie. W takim razie... Dobrze, poruczniku. Tutaj i zaraz. Jeśli łaska. Koszowski zgodził się, by sekundował mu kornet Ksawery Wolanin. Rangutowi został więc Rudzki. Sprawdzili pistolety. Drescher poprosił przeciwników, by podali sobie ręce i wybaczyli despekty. Odwrócili się plecami i na znak ruszyli przed siebie. Po komendzie halt podanej przez Dreschera, Rangut odwrócił się szybciej, wymierzył dokładnie i znieruchomiał. Strzał był mistrzowski. Kula musnęła skroń porucznika i wbiła się w drzwi za jego plecami. Choszowski nie odpowiedział. Opuścił dłoń z pistoletem, rozgimnastykował palce i nadgarstek, zważył pistolet, zakleszczył w dłoni. Błyskawicznym ruchem uniósł broń i wymierzył uważnie. Koił go spokój. Twarz Ranguta zaszkliła się potem. Szerokie barki drżały. Nagłe szarpnięcie drzwi i na progu zatrzymał się wygalonowany oficer. Generał Lamont prosi pana kapitana i jego podkomendnych, by byli gotowi. Obawiam się, Heldrein, że to nie jest możliwe. Nie? Dlaczego? Porucznik Semen Choszowski z kwatery wodza naczelnego do inspektora kawalerii. Proszę za mną. Pan wie, że generał Lamont tępi pojedynki z całą surowością? Ile pan ma lat? Dobiegam 30. No. Od kiedy przy armii? Od 2 lat. Zacząłem w artylerii u Antonowicza. Panie poruczniku, bierze pan pod uwagę możliwość nieodległego awansu, wybicia się na wyższy stopień? Czy myśli pan o własnej przyszłości? W pewnym sensie. Jestem popim synem. Armia to szansa dla takich jak ja. Więc niech pan będzie łaskaw zapomnieć o pojedynku. Nie było zwady między panem a Rangutem. pan go nigdy nie spotkał. Próbowałbym się spierać. A bez skutku. Rangul to symbol wielkiej armii i legenda. Armia bez legendy istnieć nie może. Był z nią wszędzie, pod Jeno, Austerlitz, Wagram. Zdobywał Estramadurę, szturmował Madryt. To dla takich jak on prowadzi się bitwy i wojny. Cesarz to mit. Jest wysoko, a Rangul zawsze obok, z żołnierzami. Zawsze w polu, w ogniu, na tarciu, rajdzie, bark w bark, kulbaka w kulbakę. To pokrzepia i wynosi do celów nieosiągalnych. Rangul to symbol i legenda. Jest jeszcze człowiek. Poza pańskim zasięgiem, panie poruczniku. Mówiąc bez ogródek, nie jest mu pan równy ani stopniem, ani urodzeniem. Nie chcę być nieuprzejmy, ale taki pojedynek to dla pana zbyt wielki honor. Nie upierał się. Miło gawędzi się z człowiekiem roztropnym. Ale strzeżonego pan Bóg strzeże. Dlatego życzymy sobie, by opuścił pan Arancewo przed świtem. Do tego czasu przygotujemy pocztę, konie, prowiant i eskortę, która doprowadzi pana do Wołczyna. Dalej poradzi pan sobie sam. Jak zwykle. Nieprawdaż? Ach, legia honorowa, mój chłopcze, masz legię. No, nareszcie przybył posłaniec. Nie wiem czemu, przez kwaterę główną. A, tak czy owak, ją masz. Aj, nic się już nie zmieni. Aż do stolicy carów. Najpierw wjedzie najstarsza gwardia, granadierzy, flankierzy, kiracjerzy, a z nimi ty! Szwadron podziurawiony jak kapota przez mole. Uzupełni się innymi. I wiedziesz jak należy. To będzie wielki dzień dla pułku, korpusu, armii. Czekaj. Zmizerniałeś. Bardzo zmizerniałeś, draniu. To wojna, generale. O wojnie wiem wszystko. Też to, że zdarzają się w niej głupie przypadki, jakiś zbłąkany sztych, jakaś frajerska kula. Dlatego do zajęcia Moskwy chcę mieć cię przy sobie. Taka jest moja wola. Kogo wyłączasz z wojny, generale? Mnie? Na Boga. To chyba nie tuberkuły. Nie. Jakaś chwilowa piersiowa niedyspozycja. Mam nadzieję. Jedz mięso. Nie jestem głodny. Jak to możliwe, że młody mężczyzna nie jest głodny na wojnie? Co się dzieje? Źle sypiam. Budzę się przed świtem i już nie mogę zasnąć. Boję się. Ty? Czego? Siebie. Od pewnego czasu. Nie, ty mi, kapitanie, nigdy więcej nie mów, że się boisz. Nie, no tego nie mów mi nigdy. Zapamiętaj, rano podeślę ci swojego medyka. A teraz idź spać. Będziesz dużo jadł i dużo spał. Dopilnuję tego. Szukam pana. Stawiam się do dyspozycji. Załatwmy to jak najprędzej. O czym pan mówi? O pojedynku. Teraz, w nocy. Później nie będzie okazji. Zakończmy nasz spór, on mi ciąży. Ale ja nie przykładam do tego aż takiej wagi. Niewątpliwie zostałem przez pana obrażony, ale świadomość tego mnie nie zabija. To sprawa honoru, Choszowski. Uległem wbrew sobie. Nie jestem bez winy. Dlatego mówię, puśćmy rzecz w niepamięć. I nie mówię tego, żeby panu uchybić. Choszowski, będzie mi trudno z tym żyć. Bardzo trudno. Trudniej niż umrzeć? Strzelam pewnie. Nie chybiam. Na nic mi pańskie życie robią. Ale nie będę ukrywał, że przydałyby mi się pańskie pieniądze. Jakie pieniądze? Wszystkie. Wszystkie, które były tam na stole. Chcę nie zagrać. W kości. Pan stawia pieniądze? Ja strzał. 10 rzutów trzema kostkami. Decyduje suma punktów i ślepy traf. Ciemność rozświetlały świece, na podłodze leżał szynel pod szewką do góry, a na nim kości, biżuteria, pieniądze. Wokół szwoleżerowie i porucznik. Koszowski długo zaciskał kości w dłoni, coś do siebie mamrotał, jakby chciał je zaczarować. Rangut kostek nie pieścił, rzucał je od niechcenia jak każde dziecko szczęścia. Wolanin końcem szabli rył na ścianie wynik. Po 8 rzutach potwierdziła się opinia, że szwoleżerowie nie przegrywają nigdy niczego z nikim. Pod literą H suma wynosiła 84. Pod R 112. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wprawdzie Choszowski nie wygrał pieniędzy, ale przegrał ten cholerny strzał. Był od niego wolny. Porucznik zebrał kości niedbale i upuścił je. 3 szóstki. Rangut przykląkł na kolano i rzucił. 3 jedynki. W ostatniej kolejce wynik się powtórzył. Porucznik podziękował za grę, zgarnął z szynela pieniądze i precjoza, wsypał do sakwy i odszedł schodami w dół. Kres fortuny na wojnie to trupi stygmat. Kto nim naznaczony, przepadł. Czort w tym mieszał. Wszystkie pieniądze, nie mamy nic. Strzał nie odegrany. My przegraliśmy pieniądze. Kapitan życzy. Gdyby porucznika łbem w gnój kinąć, sakwy spalić, o świcie szwadron podnieść. No to co? To co? Jak to co? To byłoby jak przedtem. Odegram rzeczy. I strzał. Za co? Jędru! Pożyczę! O 3 w nocy, od kogo? Od cesarza! Do pana? Kobieta ładna. Zresztą nie uduchowiona. Proszę mi oddać ten medalion. Pamiątka. Żona, narzeczona, kochanka. Bliska mi osoba. Dobrze jest mieć kogoś bliskiego. Pański rzut, kapitanie. A pan? Nie ma nikogo? 16. Nie, nie mam nikogo. Nigdy nie pomyślałem, że jest uduchowiona. Miłość? Tak. Nie znam tego. Tu w Rosji jakaś makietanka, wcześniej w burdelu 2-3 razy. Skłamałem. Też tego nie znam. 2 dwójki i 4. Nie mam szczęścia. Pan chciał mi coś powiedzieć? Panu? 3 szóstki. Koniec. Odegrał pan strzał. Żart. Tylko strzał. Panie hrabio, umówmy się bez świadków. Nie przegrał pan tych pieniędzy, z którymi pan przyszedł i odzyskał strzał. Jestem wspaniałomyślny, ale na tym koniec. No niechże pan już idzie! Ze wszystkimi pieniędzmi. Słuchaj, ty ścierwo! Ty chyba nie wiesz, gdzie jesteś! Ja ciebie mogę zaraz kazać batami obić, ze skóry obłupić, szablami kameratów na strzępy roznieść, łbem w gnój rzucić! A ja cię mogę zastrzelić! Próbuj, ścierwo! Halt! Odstrzelę! Rekwiruję wszystko, by prowadzić! Do wieczora zbierze się sąd wolowy. Wyrok może być tylko jeden. Rozstrzelanie. Wcześniej degradacja i rozwiązanie szwadronu. Rozumiesz, poruczniku, o czym mówię? O katastrofie. Ale jest ratunek. Kapitan Andrzej Rangout zginął w pojedynku wieczorem dnia 10 września roku 12 z ręki kuriera kwatery wodza naczelnego, porucznika... Choszowskiego. Otóż to. O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza, honor wielkiej armii, korpusu, pułku, szwadronu, a i ojczyzny, narodu, historii. Gdzie się obrócisz, czego dotkniesz, tam honor, a to pusty śmiech. I cóż tam Rangut, graf, duma kawalerii, klejnot armii, legenda kampanii. To też musi polec. Przed plutonem egzekucyjnym. Kim jest oficer, który rabuje kasę wojenną? Z twojej przyczyny, poruczniku. Za moją niewiedzą. Bóg mi świadkiem. Mogę to udowodnić. Nie jestem tego pewien. A udowodnić można tylko to, na co ci pozwolą. Armia to młyn. A ty jesteś w nim ledwo ziarenkiem. Zmielą cię i nikt tego nie zauważy. Pojedynek będzie dokończony. Przed południem zastrzeli pan kapitana Rangouta. A potem w obecności świadków zezna, że został sprowokowany obraźliwym zachowaniem kapitana i jego nieobyczajną wypowiedzią na temat cesarza. Mhm. I to uchroni cię przed karą. Świadkowie potwierdzą, że Rangut był nietrzeźwy, bo przytomny nigdy by się tak nie zachował. Eskorta odprowadzi pana do kwatery wodza naczelnego. Na tym rzecz zakończymy. W jednej sprawie nie ustąpię, panie generale. Jakie? Pieniędzy, wygrałem je uczciwie. Od kogo? Kiedy? Od Rangouta, wczoraj przed północą. Ale pan nie grał z nim w kości o pieniądze, ponieważ 2 godziny wcześniej kapitan poległ w pojedynku. Chcę mieć te pieniądze, generale. Wyjdź! I te, które Rangout przyniósł też. Chcę mieć wszystkie pieniądze. Precz. Rytuału. Tak szybko, jak to możliwe. Lecz bez uchybienia powadze śmierci. Wedle rozkazu. Żadnych gapiów, sekundantów, medyków. Miejsce odosobnione. Potem przywieziecie kapitana tutaj. Mam jeszcze z nim do pogadania. Ale... Porucznika asysta odprowadzi do kwatery wodza naczelnego w Aprełowce. Ale porucznik tam nie dojedzie. Po drodze natknął się na kozaków Płatowa. To wzbudzi podejrzenia. Choszowski jest... kurierem kwatery. Będą szukać, dochodzić. I niczego nie znajdą. Taka jest moja wola i taki rozkaz. Biorę to na swoje sumienie. Asystę dobrać starannie. Ludzi dyskretnych, obytych z gwałtem. Rozkaz! Pistolet przygotował pułkowy rusznikarz. Lufa wydłużona o cal i pół cala grubsza. W niej dubeltowa porcja prochu. Wahadło cyngla skrócone o połowę. Kula ścięta, odlana ze srebra. Szczerbi napchnięta w przód. Pistolet jest ciężki, gwałtowny, więc ze strzałem nie należy zwlekać. Jednym słowem, armata. Ta broń ma zabić. Na miejscu. Dystans 15 kroków. Proszę mierzyć w czoło. Rozumiem. Powinno się udać. Na to liczymy. Za chwilę poproszę panów, byście podeszli do siebie i się pojednali. A jeżeli ulegniemy namowie? Rangout stanie przed plutonem egzekucyjnym, a pan nie zobaczy swoich pieniędzy. A gdzie one są? Tu, w sakwie kurierskim. Będzie pan zadowolony. No więc na co czekamy? Rangout stał oparty o grzozę nieobecny, podwoda zaprzężona w 2 rysaki przywiozła skrzynię zbitą z nieheblowanych desek. Świat wokół znieruchomiał. Heltrain z drugim sztabowcem stali z boku i patrzyli. Mężczyźni z pistoletami ruszyli przed siebie. Po 15 krokach zatrzymali się i odwrócili. 2 lufy pistoletów uniosły się na wysokość barków. Rangout pociągnął za spust. Sucho trzasnęła skałka, iskra zgasła. Choszowski się nie śpieszył. Mierzył uważnie. Kiedy pociągnął za spust, huknęło jak z armaty. Heldrain zwalił się na ziemię z odstrzeloną połową twarzy. Choszowski podbiegł do drugiego oficera i z potężnym rozmachem uderzył go kolbą w skroń. Sparaliżowany Rangout obserwował kaźń, a potem osunął się na kolana. Koszowski wrzucił sakwę kurierską na wóz, wykręcił zaprzęgiem i podjechał do kapitana. Załadował nieprzytomnego szwoleżera, wskoczył na kozioł i zaciął rysaki batem. Wyrywały jak szatany w dół, ku rzece. Co się dzieje? Gdzie jestem? Wiejesz na wschód. Dlaczego? Bo pościg ruszył na zachód. Nadźwigałem się ciebie, kapitanie. Lekki nie jesteś. O jakim pościgu pan mówi? Za dezerterami. Zdezerterowaliśmy, panie hrabio. O czym ty mówisz? Nie pamiętasz? Dobrałeś się do pułkowej kasy. Czeka cię sąd, degradacja i pluton egzekucyjny. Odbiliśmy ze 20 wiorst. Jesteśmy już poza zasięgiem wielkiej armii. Moskwę objedziemy od południa. Na wysokości Smoleńska skręcimy na zachód. Potem miesiąc do Litwy. Beze mnie. Niech pan nie zapomina, że jest mi winien strzał. Czy to znaczy, że jestem pańskim zakładnikiem? Byłoby dobrze, gdyby się pan zaczął do tej myśli przyzwyczajać. Na podróż wykorzystywali noce i poranki, we dnie zalegając w krzakach, parowach i lasach. Po tygodniu wędrówki, kiedy Choszowski zadecydował, że marszu na wschód już wystarczy, w rozpadlinie wypełnionej wilgotnym oparem, wiorstę od niewielkiego miasta, natknęli się na idący z tępa chłopski zaprzęg. Baba jak piec i dwóch mężczyzn przed 40. Najmniej pijany powoził. Tego Choszowski unieszkodliwił kilkoma ciosami pały. Pozostałych unieszkodliwiła samogonka. Na rachitycznym wozie znaleźli klatkę z kilkunastoma kurami i worek jęczmienia, przy jednym z mężczyzn tytoń i ciężki stalowy krzesak. Solidną wojskową podwodę zamienili na włościański zaprzęg, a cesarskie mundury na chłopskie szmaty. Wóz skrzypiał, Choszowski smętnie wymachiwał batem, Rangut siedział do niego plecami, trzymając opuszczone nogi nad ziemią. Jego stopy w łapciach z łyka zawadzały o nierówności. Dokończył swoją porcję niedopieczonej kury i wyrzucił kości. Jadałem lepiej. Czuje pan? Zapach spalenizny. Tak. Od kilku dni. Dziwne, tu nie ma się co palić. Zapach idzie stamtąd. Ze wschodu. Moskwa? Podobno cała drewniana. Może Francuzi weszli do miasta i spalili je. Nonsens. Cesarz chciał rewi w Moskwie. Miałem brać w niej udział. Po co miałby ją palić? Garnek nam potrzebny. Słucham? Bez garnka nie pociągniemy. Na skraju zapuszczonej, omszałej wsi z wylegującymi się przy opłotkach wieprzami napadli najnędzniejszą z chałup, zabierając żeliwny garnek i pół połcia starej słoniny. Deszcze lodowaciały, konie męczyły się we wszechogarniającym błocie i nocna podróż nie była już możliwa, a tylne koło wozu niebezpiecznie się poluzowało. Rangut obojętniał, Choszowski posępniał, ale to, co między nimi łagodniało. Głodni, niewyspani, przeniknięci zimnem i wilgocią, nie mieli już dla siebie nic poza rozmową. Dopóki mówimy, żyjemy. Naprawdę? Malował pana Dawid? Tak. W Anti... A co pan tam robił? Łajdaczyłem się. Z żoną miejscowego prefekta. Ale nie tylko. To musi być miłe, tak poedaczyć się w Antim. Nie zaprzeczam. Ale to nie uzupełnia wojny. Wojna to wyrwa. Szuka się tego, co by ją uzupełniło. Antim jest białe? Nie pamiętam. Chyba tak. Na wzgórzu. a pod nim morze. Brzegi urwiste? Miejscami. I ciepło. Bo to Śródziemne morze. Południe. Mylę się? Nieznośne słońce. Od rana do wieczora. Dobrze by się było teraz w nim wygrzać. W środku rynek. Katedra po lewej? Jak wszędzie. Wieczorami lampiony w oberżach. Stoły na zewnątrz. A na gorących blachach pieką się owoce morza. Te wszystkie. Do tego białe wino. Pod warunkiem, że jest tam biblioteka. Obok traktu wyczuwało się bezwładną obecność wielkiej armii. Leżącą na jałowcu kirasjerską kurtkę, skrzynię części zamiennych do podwód, armatnią lawetę beznadziejnie wbitą w błoto, dwa worki korków do wina porzucone w paprociach, zwłoki okrutnie okaleczonych normandzkich wałachów i lansjerski rzemień. Popłoch czuło się przez skórę. Od Uralu dmuchnęło zimą. Ziemia szybko stwardniała. Na zamrożonej nierówności wóz podskoczył i przysiadł na zadzie, a tylne koło potoczyło się w bok. Choszowski zaproponował, że dalej pojadą wierzchem. Nie na tych koniach! To rysaki! Chodzą tylko w zaprzęgu! Taka rasa! Zapamiętam! Pójdą na pieczyste! Chude jak charty, ale i mylnie wybredni. Chce pan je zjeść? Owszem! Nie mam zamiaru tego przed nimi ukrywać. To najpierw zjesz mnie. Za dużo pan żąda. Poświęcenie ma swoje granice. O tym samym mówię. Konie puścimy wolno, poruczniku. Albo cię zabiję. Mówisz serio? Rangut? A nie widać? Z trzech udręk, wyczerpania, głodu i zimna, ta ostatnia wydała im się nie do pokonania. Ścinające z nóg zmęczenie, poranne bóle stawów, zniekształcone stopy, nieprzerwane mdłości, popołudniowe gorączki palące żywym ogniem. Całe to cierpienie upodobniło ich do siebie. Dotyczyło każdego z osobna, lecz nie obydwu. Wszelkie upadki dodane do siebie, a potem podzielone przez dwa, dawały mniej niż połowę. Ich szansą była wspólność. Ale uratować mógł ich tylko cud. Najpierw wyczuł ich konie. Sześciu ich było, siedzących nieruchomo wokół wygasłego ogniska. Cicha śmierć. Sztywni, biali, wyzwoleni. Neapolitańska piechota. Ratują nam życie. Co pan robi? Zdejmuję mu buty. Radzę zrobić to samo. A potem... Wszystko, co się da, to niegodziwość. Rozpężła się armia Bonapartemu. Nakładli na siebie wszystko, co się dało. Ogołocili piechurów, a ci tylko kiwali się wygięci jak kołyski. Rozpalili pierwszy od trzech tygodni ogień. Spróbowali ludzkiego jedzenia, żołnierskich sucharów. Resztką jęczmienia nakarmili konie. Mroźną nocą ruszyli dalej, chroniąc się przed mrozem między końmi. Wieczór w kurnej chacie na skraju wsi, ogień w glinianym piecu, ciepło i zapach zwierząt za przegrodą z desek. Barszcz w osmalonym saganie, drewniane łyżki, a na ławie pod ścianą dziad i baba nastroszeni jak ptaki. Skończyli jeść, wyciągnęli bose stopy w stronę ognia. Rangut skulił się i zasnął. Potem mieli się zmienić. Porucznik wydobył z sakwy majolikowe puzderko, ostrożnie otworzył medalion i zaczął patrzeć na kontrefekt. Ogień ożywił delikatną twarz dziewczyny. Co pan tam ma? Nic. Proszę spać. Pokaż. Co to jest? Nic. To moja rzecz. Niechże pan śpi i potem się zmienimy. Wiem, co tam trzymasz. Zauważyłem. Oddaj mi to. Co? To, co zaciskasz w dłoni. Konterfekt Anny. Szukałem go. Aha, więc ma na imię Anna. To delikatna, uduchowiona istota. Dawaj! A ty jesteś żołdak! Oddaj mi to, poruczniku! Nie! Jesteś dziki, nieokrzesany żołdak! Wojny cię przemieniły na zawsze! To już za wiele, poruczniku! Nie! Połóż to tutaj! Nie! Nie! Połóż to! Uderzenie poszło z góry z kosem, jak cięcie pałaszem. Pogrzebacz to nie pałasz, ale ciało z głuchym łoskotem upadło na podłogę chałupy. Porucznik leżał nieprzytomny, z otwartymi ustami. Z ucha sączyła się krew. Prawa dłoń zaciskała majolikowy konterfekt dziewczyny. Rangut ułożył go na słowie. Głowę owinął mu szmatą, przykładał do czoła wilgotny kompres. Rozorze sobie brzuch pogrzebaczem, jak tylko Choszowski wydał ostatnie tchnienie. Dość wszystkiego. Co się stało? Nie wiem. Widzę ją. Co widzisz? Bibliotekę w Antibes. Wejście jest za rogiem. Od katedry. Wchodzę do niej. Słucham? Wchodzę do biblioteki. Warunek. Warunek? Czego? Porania się z równaniem. Wszystko jest równaniem. Trzeba spełnić warunek. Spełnisz? Tak. W bibliotece? Tak. Jesteś już w niej? Już. Tak. Ranek zastał ich zbratanych na życie, nie na śmierć. Kapitan podniósł towarzysza, zaczepił jego ramię o swój bark i wyprowadził z chałupy, wlokąc za sobą kurierską sakwę. Poraziło ich światło. Ruszyli zawianą śniegiem drogą, mając na plecach pełzające nisko słońce. Szli nocą. Mróz był silny. Wszystko dostojniało w ciszy i zimnie. Stracili rachubę czasu. Nie liczyli dni, nie czuli głodu. Nie wierzyli, że idą, żyją. Coś czasem do siebie mówią. Ich fizjologię zwolniły, trzymając życie na granicy śmierci. Pilnowali kierunku i tylko to trzymało ich przy rzeczywistości. Zachód za wszelką cenę, reszta niekoniecznie. Mieli przed sobą równe, niekończące się wzniesienia, które musieli przebyć, pozbawione drzew, krzaków, jarów, gdzie mogliby się schronić. Utknęli bezwładnie w zaspie sypkiego śniegu. Opatrzność nad nami czuje. Fortuna sprzyja. Szczęście nas nie opuszcza. Jestem tego samego zdania. Ale nie wolno przyciągać strony. Nie. Zawsze byłem zwolennikiem umiaru. Więc zrób to, o co cię proszę. A o co prosisz? Wstajesz, ruszasz i nie oglądasz się. Nie oglądam się. A ty? Idę twoim śladem. No, zasłużyłeś na zmianę. Lisek, chytrusek z ciebie, kapitanie. Każdy by tak chciał. Idziesz ze mną. Zatrzymasz się dopiero wtedy, kiedy umrzesz. Tak się umawiam. Wszystko gnało w górę, w mroźne, wysokie niebo. Cały ten gejzer, impet. Wszystek śpiew, muzyka, radość. Cała młodość i nieśmiertelność. Sanki za sankami, konie w pianach, szory w girlandach, chołoble w dzwonkach, policzki rumiane, serdaki wyszywane, a zęby jak śnieg. Strzelanie z batów, że nieboszczyk by powstał. Poszli w niebo ławą, rozpłynęli się w błękicie. Muzykę przegonił wiatr. Co to mogło być? Litewskie wesele. Skąd wiesz, że litewskie wesele? Znam ten kraj. Lód pod stopami o świcie. To była rzeka. Dolna Dźwina. Jesteśmy na Litwie. Mieli ten kraj przed sobą. Mróz był siarczysty i wiatr od Kurlandii, ale ich rozgrzewało wzruszenie. Grzało i grzało. I pewnie by na tym zimnie spłonęli, gdyby nie łzy. Zapłakali jak dzieci. Wszystko, co ich czeka, lepsze od tego, co przeszli, a to, co przeszli, już ich nie czeka. Słyszeli gwar, a ziemia sztywniała pod stopami. Było się o co oprzeć. Mój brat mówił: wojna to rzecz prosta, trzeba zabić, nim zabiją ciebie. O czym chciałaby pani pomówić ze mną? Z panem? Ze mną. Mam prawo wiedzieć, to dotyczy też mnie. Co łączyło cię z bratem, pani, a właściwie dzieliło? Co was pogrążyło? Nie znaliśmy się. Jak to? Przyjeżdżał z wojny. Kurował się, spał, pił, hulał i jechał na następną. Nie znaliśmy się, to nas dzieliło. Walczył o Polskę. A, tak, panie poruczniku. Mężczyźni walczą o Polskę, kobiety o resztę. Potem reszta okazuje się wszystkim, a Polska... Ja nie walczę. Myślę o Antip. Co by pan tam robił? Odwiedzałbym bibliotekę. Zająłbym się arytmetyką i algebrą. Rangut opowiadał, że jest tam świetna biblioteka. Co mój brat mógł wiedzieć o bibliotece w Antip? Nie mamy innej drogi do siebie. Nie ominiemy go. Kłopot w tym... Kim bym tam był? A kim chciałby pan być? Zastanawiam się od pewnego czasu. I co? Równanie. Anno, równanie to warunek w postaci równości. Każda równość ma przynajmniej jedno rozwiązanie. Rzecz polega na tym, by je znaleźć. Życie to nie równanie same. Nie rozstawał się z tym. Co to? Otwórz. Było to słuchowisko według powieści Eustachego Rylskiego Warunek. Wystąpili Arkadiusz Jakubik, Paweł Ciołkosz, Marcin Bosak, Marcin Przybylski, Sławomir Pacek, Piotr Bajtlik, Henryk Talar, Grzegorz Kwiecień, Karolina Gruszka. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, adaptacja i reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. A jeśli tak, a nawet jeśli nie, to zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkanie. Mianowicie przygotowuję premierę w Teatrze Radiowym właśnie dla programu trzeciego. To jest słuchowisko według tekstu Jarosława